ფურცი გვალია რა. ხან წააგეთ, ხან წააგეთ. დიხარჩო. ვიწესო მეგობრებო, მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად. ჩვენ წინა გადაცემაზე მივიღეთ 2-2 შენიშვნა, ნუ ყველა ძალიან მოეწონა, მაგრამ შენიშვნა იყო 2. ერთი თუ რატომ არ ვიხუმრეთ ქართულ ესტრადაზე, რომელსაც დღეს ამ გადაცემაში გამოვასწორებთ და მეორე შენიშვნა იყო ჩემს ჩაცმულობაზე. ნუ ჩემს ჩაცმულობას რაც შეეხება ამაზე, უნდა ეზრუნა ჯანი ვერსაჩის. ეს ასე იყო მოლაპარაკებული, მაგრამ 6-ით ვეა ვურეკავ უკვე. და გაჩიშული აქვს მობილური რა, ჯანი ვერსაჩის და თუ არ უნდა და ეთქვა ვერ გავიგე. დალიკო ბერგერისთვის მაცმევინა უარი. რა ძალები შეუშვებო, ახლა მე დალიკო ვერ. აგრეთვე ჩვენს პირველ გადაცემის შემდეგ გამოგვეხმაურა რადიოების ქსელი მწვანე ტალღა. და მათ ესე იგი ესეთი რამ შეგთავაზეს, რომ ეს ჩვენი შოუ, ღამის შოუ, პარალელურად გავგეკეთებინა რადიოების ქსელის ყველა რადიო სადგურში. და ამით ჩვენ მოგვიწესთ, რომ ამით მოგეხმარებით, რომ მოიზიდოთ ის მაყურებლები, რომლებიც ტელევიზორში ვერ უყურებენ ჩვენს გადაცემას და რადიოში ამ დროს მანქანებში ხედავენ და რადიოს უსმენენ. მე ვთქვი რომ კი ბატონო, ახლა გავუშვით ჩვენი შოუ პარალელურად რადიოში, რა პრობლემა არის მეთქი, მაგრამ აი ძირფასო მეგობრებო, ხომ არსებობს ისეთი სპეციფიკური ხუმრობები, რომელთა აღქმაც ტელევიზორიდან ნორმალურია, ხოლო რადიოში როდესაც ისმენ ამ ხუმრობებს, მათ ესე იგი სასაცილოობა, ეფექტურობა აკლდება, ან საერთოდ გაუგებარიცხვი რჩება. აი მაგალითად ეს ხუმრობა. აი მედია რომ საქართველოს რადიოები, გაზეთები მიხვდნენ რომ ეს ჩვენი პროექტი არის ტელე ფორმატის გადაცემა. ისე როგორც მიხვდნენ ტელეკომპანია იმედის მესვეურები რომ ეკრანიდან მოეხსნა წარწერა საცდელი გადაცემები. ანუ მათ გადაწყვიტეს რომ ეკრანიდან მოხსნან წარწერა საცდელი გადაცემები და მეც ვეთანხმები, იმიტომ რომ აი ეს ხომ თავისთავად ხადია რომ ეს საქსელი გადაცემები. რა შეიძლება მაყურებლების აზრს ასევე ითვალისწინებს ტელეკომპანია იბერია. ტელეკომპანია იბერია ოქტომბრის თვიდან თავის გულშემატკივრებს ერთ ასეთ სიურპრიზს თავაზობს. 1 ოქტომბრიდან ტელეკომპანია იბერიას მაუწყებლობა შეწყდება. და ამ არხზე იბერიას მაგივრად გავა საკმაოდ საინტერესო არხი RR კულტურა. როგორც ყველამ ვიცით, ნუ თუ არ იცით ახლა მეკითხეთ, რომ არსებობს ესეთი ერთ-ერთი არხი რუსთავი 2 და ამ არხზე არის ერთ-ერთი გადაცემა, რომელსაც ქვია საოჯახო ტოტო. ყველაზე მეტად რაც მომწონს ამ გადაცემაში არის მისი ანონსი. ესე იგი გამოდის კაცი, პატიოსანი კაცი და გულწრფელად გაფრთხილებს რომ გადაცემამდე დარჩა 6 დღე. და შეიძლება იგი მშვიდად ხარ რა, იცი რომ ამ 6 დღის განმავლობაში არაფერი ისეთი არ გემუქრება. ესე იგი რაც შეეხება პირველ შენიშვნას, ანუ ჩვენდამი რომ იყო პირველ შენიშვნას, რომ რატომ არ ხუმრობს ქართული ეს არის ვარშავაზე. ამასთან დაკავშირებით მინდა ერთი რამ თქვა, რომ თვითონ ფრაზა ქართული ესტრადის ვარშავაზე გაცილებით უფრო ცინიკურია, ვიდრე ჩვენი გადაცემის ზებისმიერი ხუმრობა. ასე მაგალითად, ქართული ესტრადის ვარსკვლავის და პარალელურად ღირსების ორდენის კავალერის დათო გომართელის კონცერტი გარდაბნის ცენტრალურ სტადიონზე ჩაიშალა. განაიმიტომ რომ ის ხალხი არ მივიდა, არა, ხალხს ყველას უყვარს დათო გომართელი და ხალხი კონცერტზე მივიდა. უბრალოდ კონცერტის ჩაშლის მიზეზი ის გახდა, რომ დაწყებამდე რამოდენიმე წუთით ადრე მაყურებლებში ხმა დაერხა, რომ გარდაბანში წყალი მოვიდა. ქართული ესტრადის კიდევ ერთ ვარსკვლავს, მამუკა ონაშვილს ვიცნობ პირადად, ბევრჯერ შევხვედრილვარ და მიყვება ხოლმე რაღაცას თავისი ბავშვობის შესახებ, თუ რა ანცი და ესეთი დაუჯერებელი ბავშვი იყო. არადა ყველასათვის რა კარგი იქნებოდა, მამუკა ონაშვილს რომ თავისი ბებიისთვის დაეჯერებინა. რომელიც ამბობდა, ჩემი შვილიშვილი დოქტორი უნდა გამოვიდეს. რაც უფრო კაშკაშა ვარსკვლავი, მით უფრო ფასობს მისი შემოქმედება, ხომ ასეა? მოგეხსენებათ ალბათ, რომ იმართება სილამაზის კონკურსის მის მსოფლიოს შესარჩევი ტური საქართველოში და ესე იგი ოპერის და ბალეტის თეატრში უნდა გამოვლინდეს მის საქართველო. მესამე ადგილზე გასულს გადაეცემა სამი აუდიო კასეტა თამთა გოგუაძის სიმღერებით. მეორე ადგილზე გასულს გადაეცემა ორი აუდიო კასეტა თამთა გოგუაძის სიმღერებით. და მის საქართველოს დინასთან და მანქანასთან ერთად გადაეცემა ცარიელი აუდიო კასეტა თამთა გოგუაძის სიმღერების გარეშე. ნუ მე მგონი ამით ჩვენ უკვე განვასხადეთ ისო პირველი შენიშნა დავითვალისწინეთ, ანუ ქართულ ესეთ ვარსკვლავზე ვიყურეთ. Ну, ორი შენიშნა იყო, ორადორი შენიშნა იყო. შენიშნების სიმცირე თავის მხრივ ალბათ იმით არის გამოწვეული, რომ უშუქობის გამო ეს გადაცემა ჩვენი პირველი გადაცემა ცოტა ადამიანმა ნახა. ორმა ალბათ, ორმა ადამიანმა. იმიტომ რომ შენიშნა იყო ორი. ენერგო კრიზის რაც შეეხება უშუქობას, ამასთან დაკავშირებით ერთი ასეთი ჰიპოთეზა არსებობს, რომ რაც უფრო მწვავდება ენერგო კრიზისი, მით უფრო ესე იგი მდიდრდება ქართული ენის სლენგი სალანძღავი სიტყვები. აი მაგალითად ჩემს უბანში ჩაქრა მასია ჩუკი და ესე იგი ხალხი გამოვიდა ამ დროს, ხალხი გამოვიდა, უშუქობით შეწესებული ხალხი გამოვიდა და ნუ რას აკეთებდნენ? ზოგი ქართული ენის სლენგს ამდიდრებდა, ზოგი ამბობდა რას გვიშვება ეს თავრობაო, ზოგი ამბობდა რომ იმაში ტრანსფორმატორში კონტაქტების ბრალი ხომ არ არისო. ეს მე მაინც რას გვიშვება ეს თავრობა მგონია. გრაგიტელა თავრობა გასაგებია, მაგრამ საინტერესოა რა უნდა გვიქნას შემდგომმა თავრობამ და ამ უფლების მოპოვებისათვის უკვე მრავალი პარტია იბრძვის. ასე მაგალითად, პოლიტიკურ ბლოკში სასჯელ მოხდილები და ციხიდან გაქცეულები ძლიერი საქართველოსათვის მატება. მე გამიერეკენ ალბათ ადვილი მისახვედრია თუ რა რთულ პირობებში უწევს მუშაობა ქალბატონ ნანა დევდარია. ну, когото нана девдарияс ჩვენ ვსაუბრეთ, ის შეიძლება ეთერ გასაცემაში სტუმრადაც კი მოვიწიოთ, მაგრამ წინასწარ ვკითხეთ თუ რაზე ოცნებობდა იგი ბავშვობაში. და მან გვითხრა რომ აი ბავშვობაში რომ ატრაქციონებზე რომ დავდიოდიო, იქ ქალი როდგასო ერთი, ქალი როდგას რომელიც ესე იგი კარუსელს როცა უნდა ჩართავს, როცა უნდა გამორთავსო. აი ის მინდოდა რომ გამოიწვიოს. მე პირადად ბავშვობის ოცნება ჯერ არ ამხდენია. აგრეთვე ქართულ წინასაარჩევნო ფრონტზე, ესე იგი ბევრია წინასაარჩევნო, ეგრეთ წოდებული წინასაარჩევნო ტრანსფერები. სამთავრობო ბლოკმა შესთავაზა ახალ მემარჯვენეებს, რომ თქვენ ბათიაშვილი მოგვეციცო, ჩვენ ვიტალი ხაზარაძეს მოგცემთ და ფულს დაგიმატებთო. მემარჯვენეებმა უპასუხეს, არ გვინდა თქვენი ხაზარაძე, მარტო ფული დაგვიმართოს. დათო ხუჯაძე კვლავ აგრძელებს გაერთიანებული დემოკრატების მხარდაჭერას, უწერს რა წინასაარჩევნო ჰიმნს ბლოკ აღორძინებას. და კიდევ ერთი ჩემი მონოლოგის ბოლოს, კიდევ ერთი წინასაარჩევნო სიახლე, ასპარეზზე გამოჩნდა ახალი პარტია ქართველი ჰომოსექსუალისტები. და მას ამ პარტიის ლიდერმა განაცხადა, მე და ჩემი ბიჭები ყველა ხელს ვიკადრებ და პარლამენტში მოვხვდებით.